چې تا سین میم دا توري چیرې ذکر سوي دي؟ قاعده چې راوخلې د قاعده په اول مخ کې ذکر سوي دي، الف با تا دا رقم چې پسې راوخلې برا به پر تواب سي راسي، پر سین به راسي، پر میم به راسي. علاوه چې هغه د الف بې مخ خود معلوم دي څو توري دي، اته ویشت یا نه ویشت توري دي. نو دا قرآن د دغو تورو څه جوړ سوي دي؟ د نواله د شد څه نه دي جوړ سوي، هغه د ځای مې هم در وښاوه که نران یاسونه سي یو آیات ځنې جوړ وز درا ولا د تور څخه نه دي چې تاسو ورکه کی چې دا خو مشتور دا قزای معلومیر چې د کوم تور څخه جوړ کړی دی. الله یې ادرس درکې پتاه درکې چې دا دغه د الف ب په مخ کې وګوري اته وشتوري دي. دغه تور پر له ترکیب سوی دی، قران ځینې جوړ سوی دی. قران کریم د دغه څخه مرکب دی، مګر یو آیات نه سي جوړول نو خو معلومدار دا د الله تعالی عز وجل کلام دی، دا د هغه قدیم کلام دی چې را نازل کړ سوی دی. نو دغه یو ښکاره حکمت سپکشي کې چې انسانانو ته چې د نه بلد شیان څخه قران کریم نه دی ترکیب سوی، د د جملات او کلمات چې د دغه حروف څخه چې د عربي حروف کې اتي وشت د دغه څخه جوړ شوی دی. نو دا حکمت دی، ترجمه یې نه ده. ترجمه چې دا غي والله اعلم بمراده بذلك، زموږ دا عقیده ده چې الله پاک خبر دی کوم مراد ده په دغه تور، چې په دې تور د څه مراد دی. نو فشي الله فرمایي چې ما دستي د قران حقانيت بیانې تلک دغه چې دا اوس راځي آیاتو د آیاتونه دي الکتاب د هغه کتاب المبین چاغش کار دی یا المبین چاغه ښکاره کوونکی دی. دا دوی ترجمه چې کی مبین چې دی دا صیغه چې د ملاقاتی دا د ابان یوبینو د باب څخه دی، افعال باب دی لکه ابین یوبینو. نو د افعال باب چې دی المبین خو د اسم فاعل څخه اسوله. نو دا کچیر پر خپل د باب چې دی افعال باب دی کې پرغه ترجمه وکي کی دیس ترجمه کیږي المبین چې دی بیانونکی دی د احکام ښکاره کوونکی دی د احکام ور متعجی ترجمه یې وس. او که چیش که چه المبین خو باب خود افعال دی، مگر و معنای ده مجرد کیش چه با این وشکاره بیا معنا ده واضح سوال کتاب المبین ده آغا کتاب چه آغا دیر واضح وشکاره دی که ده است ملاقاتی تا پویدله مبین که پر اخپل ده باب پر ترجمه که نو بیانون که ده بلشی دی نورشیان واضح که چه احکام جده الله تعالی آغا را تا بیانه. او که مبین چه دی و باب ده افعال دی معنای ده مجرد ده بیا نو معنا ظاهر با این وشکاره نو برا بیا ده مبین معنا برا لازمی ترجمه یسو متعجن نسوله. نو دا آیاتون نجد دا آغا کتاب المبین چاغه پخپل ځان کې واضح دی. څنګه واضح دی؟ دا د اعجاز ارچاته معلوم دی، دا اعجاز یې واضح دی چې معنا د دې مقابله څوک نشي کوي. یا المبین دا آغا کتاب چاغه بیانونکی د احکام دی، نه بلد نه بلد احکام د اعلی د طرفه څخه پکې راځي بیانیږي. نو داخد قرآن کریم هغه صداقت بیان کې چلاوې دغه چې کلکه اشاره و چاته ده و دغه آیاتو ته چې دا پسې راځي په دې صورت کې د آیاتونه د کوم ځای دي؟ الکتاب المبین د هغه کتاب دی چې هغه واضح کتاب دی، معنا اعجاز واضح دی، یا د هغه کتاب دی چې هغه بیانونکی د احکامو دی. فشال و لعلک باقع نفسک و نبی علیه الصلاه والسلام ته اوس د دې ځای څخه تسلی ورکي لعل شایکته یا محمد باقع تجهلکونکی سی تی مرکون کی سی نفس کد خپل نفس اند جه خاطر لا یکونو چدی نکیج دا مشرکان مؤمنین ایمان را ورون کی. نو خدا دغه کتاب ای چو واضح کتاب دی دغه آیاتونه چې ډیر ښکارا دی چې لزنه کی سړی دماغ ولری سره په خلاصی چې دا کتاب د خدای کتاب دی ولې کده بنده کتاب وای سونه علما سره په جمع زکه کی سونه په هانس ساينس د انانس یو آیات کده خو به چا وای لوی جوړ کړی به وای. نو چې نیسی جوړول خو د خدای کلام دی، مګر فرغه سی بیر دی براوی دا په خوانی کی سی بل وای دا شعر دی، بل وای دا جادو دی، بل وای دا چی شی دی. نو خود رسول علیه السلام ته به جلتنگی پیش شدله. نو الله ورته ته دونه نپستنگی کیره توا نفس بدی وخیش انسان چې ډیر دغه سن نپستنگی سی براوی زهره به می وچی بی. نبی علیه السلام ته الله دغه ته پر ځان دونه بوج ولې را ولې چې د خپل ځان هلاکون کی سی ځان ته پریشانی ورلورکه پریشانی ولې ورلورکه خو زما بندگان ته فقط تبلیغ وکه منی وجه منی کنه کنه منی ما به تسویل شمار خدای دی اون به شخصی کی دی پراو خبر دغه دی بیان وسو د نبی علیه السلام د طرفه منه یې منه کنه منه قش پر چا زه پر راخوا چی زی. نو الله و نبی علیه السلام ته دغه سوای د شفقت ته لرو ته اشتغل ځان په دونه تکلیف کې ویل چې په توا زاره بږي وچی یی منجه نه راوړو. لعل شایکته ای محمد باخع انتهى لکونک نفسک د خپل ځان بخع و هلاکت ویل کیږي په خپل ځان ته هلاکې نو پستنګی دغه نه ډیر ده اند جه خطر ځان هلاکونکه لا یکونو چدی نکیج مؤمنین ایمان راوړونکو پر دې کتاب ایمان نه راوړي تبردون نه پستنګی کیږي. الله وای نه پستنګی مکه ودا از ما په لاس کې دی هدایت که زه و غوړم زه به دې ته د سیو نقشه د اسمان نه را نازل کم چې چاره بنل ګرد به کلمه وای مؤمنان کیږي. لیکن خو مجبوریت چدی دا په دین کې نسته مجبوریت چې دی په جن کې نسته. انسان ته الله اختیار ورکړ دی، خو امتحان دغه معنی چې ایمان راوړې جنت پکې ځای، که نه راوړې دوزخ پکې ځای. نو دی چې اختیار الله ورلره ورکړي چې ایمان راوړې که نه راوړې، که مجبوره که خامخا ایمان پر راوړې، نو هغه د امتحان ځای څه سو بره، خو هغه حکمت په اوسو کې رئیس په خبره پوهېږي. الله پاک وایي چې ان نشا، که چیرې موږ اراده وکړو، ان که چیرې نشا موږ اراده وکړو، نو نزل موږ بره نازل علیهم پر دوی باندې من السماء، د آسمان څخه آیتن، یو داسې نقش و علامه د الله د وجود او د الله تعالی د قدرت، د الله د وحدانیت آیا هغه دلیل و نقش چې د الله پر وجود هم دلالت کوي، د الله پر قدرت هم دلالت کوي، د الله تعالی پر وحدانیت هم دلالت کوي. که موږ وغواړو دغسې آیا به پر نازل وکړو، فضلت و به ګرځېږي، فضلت پس و بگرزیش اعناقهم غاری دادی لها دغا آیه لره، دغا نخش لره، خاضعین عاجزه، دغا سی برتا عاجز سر برتا کشیر دی. که موش بگوار الله از ما دغا سی آیه و دغا سی نخشم پا واسه پرادا چه نازل اکم، چه دی با بارم مجبور مکلف سی، چه دی با وجه تا غارش گی، دی با کلمه و دی با ایمان رو دی مال خو ابیا کم حکمت پوت سو اغا دی اختبار و دی امتحان خو الله دار دی امتحان پیدا کردی دی. نو چه پزوره الله و تعالی مجبوره که دغا سی پر بلو خواه مخ نگرزی برا خونو اده ده خوشی نسو پکش که معلومه ده جه بنده چه ده خوشه ده که ده مجبوریت تزخصو. نو الله و اغا سی زن نکوام، فقط ده بیان ورتوه که ایمان په غیب دی، شیان جنت د ورخ نور ښکار کوم، کی ورته بیان ک فقط د معجزه غواړي، معجزه د قران معجزه ده، نور معجزه د نبی علی السلام پر لاس ښکار سی وی، کی و منل بر کامیاب سو، کی نه و منل ناکام سو. نبی علی السلام ته چې دونه نه پستنګ کیج خامخا د دې ایمان په کار دی، نو خو الله ویزه د خامخا د لری خزم مومنان کوي، زمو خدای خامخا چې دی اغز ما قانون نه دی، زما دستور نه دی، چې دنیا په دا د دستور دغه دی چې انسان پکې مختار دی، ایمان راوړي کین نه راوړي دغه شانی. ترجمه که دایس متوجه است، فضلت دا خواستی دا مازی سیغه ده، لیکن چه التا این نشعر اغلی وسی ترجمه دا مزاری پر کم کیجه، فضلت و بگرزیجه اعناق و هم غیر ده دی لها دا پار دا جا چا دا دغا علامی و دا جا نخش دا پار چا علاوی زن نازی لکم اغتا بخاق دعین عاجز دا غا سی بورتا کشت سی دا غاری دا غا سی بورتا پر من بردار سی، لیکن خدا زنکا و مالا پاکا. و ما یأتی وما يأتي راتق نكيهم وديد وسدج قريش دج مكي د مشرکان سپنسترگی و عناد بیان زاد غس عناد گر خلق دي. وما يأتي او راتق نكيهم وديد من ذكر هيتس يو ذكر پند من الرحمن ذ الرحمن ذات سخر محدث چ اغه نو ی پر نزول قران کریم خدا الله تعالی قدیم صفت دي، خدا نزول حادث دي، معنا اوس موږ دې څو کال کیږي چې نازل سوی دي، سو درس نیم ساو کال کیږي. یو دادی چې دې الله صفت وخت یغه خنو قدیم دي، چې الله تعالی صفت دي. محدث معنا څه څه دانه معنا چې قران ګرځي د ذکر نو پیدا دي، نزول نو پیدا دي، نزول حادث دي، سو درس ساو کال کیږي. الله و یوم یاتی راتقن کیه مودیت من ذکر اس یو ذکر پند من الرحمن چې الرحمن ذات سخیه محدث داس ذکر چې هغه محدث نو ی نزول ده إلا مگر داسته كانوا شدي جعن هذا غسخ معرق دين يعراس كون كي ارق رقم ذكر ورت نازل كذا مخزن اريشتي لا كستار بیا چې دا بل راز بل ذکر راسي بل آیات راسي د مخزن اري یاراز هغه چې شی نه منی داس دنه فرق فرق مخزن واړي چې استقاله و دي معرضين چې ار ذکر راسي نو نو ما ناخذ آیاتونه نن درې نازل سی سبا سلور سب بل سبا پن سب بل سبا شپږ دار کم دا ټول دی نه منی دا غس عنادي اخص دي کني خو ذکر دي د رحمان د طرف څخه دي چې دا ار ذکر د رحمان د طرف ورته راځي او نو نو ورته راځي دی نه جه مگر داس چې کارو دي جان هدا غس خو معرق دي یاراز کوم چې مخ اړو دا اغده دی عناد بیان کی فقد کذبو الله وی قد فتاقیق سر کذبو دی تکذیب کری دی دغه آیاتو د قرآن فسیأتیهم فسجر دی اتی چرا بسیهم و دیت انباء خبرون نبع چه دی و خبر توی انباء یا جمع د خبرون ما دا اغشی کانو چه دی و بهی پا اغسر یا استهزئون دی استهزاک ورگورد که استهزئون توری وی معرق دین مخ کی و اعراض هم کی د اعراض سره سره رخشند هم وي د رخشند خو بیا بل د جاهل کار یو څوک د چا خبره نه مانی رخشند هم نه پوي دی د قران خبره هم نه مانی رخشند هم پوي ریم پوي الله پاک وایي نو دی ته به د اغه کا شیار چې قران ورته بیان کړي او د استهزاء پکې دی او خبر به ته راشي قران کوم خبره دی ته بیان کړي قران دا خبره بیان کړي چې دغه حق دا باطل دغه عقیده حق ده باچل دی دا نه منی اعراض نکی استهزاء پکې استی لکستا جنتونو د رخونه د زر کاله کیر د درې زر کاله کیر دغه د جنت د رخ بیان کیر موږ نه جنت ولې دین مو د رخ ولې دغه رخصندونه چوي الله وایي چې تور ته کوم عذاب راس دی نه منی دا عذابونه به ته راس یا په دې دنیا ولا ور سره مخ سي ته دې دنیا غ کاپران ته گای ور کول کیش گای نور کول کیش گای دی ابتلا د پر الله وزر دی د اخرت خه خمخه چې د اخرت غي وجدل بر بده پوسی چې او د قران خبر خدای دی وسري شاو وخت په خدای دی پولیس رات مسته هغه دی ول چې د دوزخ مسته هغه دی جنت مسته د عذاب ولا خلق او رحمت او جنت ولا خلق دا به دی ګرد په صف استر ګوویني الله دا به جرد تراس فقط فتحقیق سره کذب دوی تکذیب وکړي د چا د دغه آیاتو د قران کریم دا مبین او ښکاره آیاتونه چي فسنجر دی اتی شراب شهم ودیت انباء او خبرونه ما د هغه شیانو کانو چې دی وبه په هغه سره په هغه شیانو سره یستهزئون رخشند وهون کې وچ دی په کوم شی رخشند و د هغه خبرونه بدی تراسه خبرونه څه معنی یعنی هر شی چې قران ته بیان کړی هغه بدی برملا وي په سترګو به وي برابر وای چې دا حق خبره وای فسیالا پاکوی اخو وقت قلاته پریش دو چی بیاور ترازی دا اوس اوس دی سوچ نلری اولم یارو ایا دوی نجی کتلی ایا ولم یارو دوی نجی کتلی الی الارو دی ومزکتا خمزکتا جی وگری خود دا غمزکا دا نور دلائل تا چکای چی اسمان تا وگر پلانی تا دایس غط غرشان بروشی دا ایجی مزکتا وگری کم سو نه امبت ناموز لاش نکوری فیها پا دا غمزکا کی من کل زوجین دا هر قسمت سخه کریمین کریم و عزت من شیان دای دې په دمزه کې وګورئ چې څونه عزتمن عزتمن شیان الله پاک شکر آشنا کړی دي زوج خو اصلي جوړې ته وایي ملاقات نو دا هر شی چې جوړه سره لري لکه تو تانګ څونه قسمونه لري شزه ونر پاک شکر ستا په دا هر درخت کې شزه ونر ستنه وکي زوج شو ا موږ په قسم مستعبر کو نو انسان دې دا غره کم خو دې نه روشه لري کړي ادا یو قسم شو د مثال تر په څونه دي خو نه روشه لري کړي ادا نه روشه جوړه دا یو بل قسم شو دا دغه قسم څخه دا زوج یاد کی جوړې دا جوړې بر په قسم انسان جوڑا دی دا یو قسم سو حیوان هم سره جوڑا جوڑا دی دا بل قسم سو دا درخت هم جوڑا جوڑا دی دا بل قسم سو مزکه او اسمان سره جوڑا دی دا بل قسم سو خدای دی په دې مزکه کې وسوګریش دا مزکه چې کوم جوړې مو راښنه کړی دی اسمان ته دی ماول نه ګوري واز دا مزکه چې کوم شاند راښنه دی دغه ته دی وګوري څونه کریم کریم شان کریم سمانه دا سې شان پکښې کې دی چې د انسانانو خوراک دی دا سې شی پکښې کې دی چې د حیوانانو خوراک دی دا سې شی پکښې کې دی چې د انسان د پاره د دوايي کار وکي د حیوان د پاره د دوايي کار وکي دا سې شی دی چې د دواړو خوراک دی اگر ټوکا را پیاس ولې وسړی یو نه سید ورو بارې سفر غټ په مخ کې بارا اریان دی چې په جله سره د ځان د پاره ډوډۍ واخل حیوان به چې شخوري دا د بودا چور سره ونه یو لا چرګ مر سره کدا هغه د پاره واخم چې دا خو نه خدای مخلوق دی دا به چې شخوري وس اریان دی د ځان د پاره نه پخا واخلي د خپل مرکب د پاره واخلي کې د خپل چر د پاره واخلي نو دی وشاره چې پښتنه وکړه بارا سفر مې په مخ کې دی د سړي ورځ غټ سفر دی معنی یا د دوه ورځې دی نو دا خو چې دی زو وس درس لرم یو لسې دا به څه کو هغه بارا لیندوانه را لیندوانه چر انیسه شو چې د سفر وکړي چې بارا شستړې شپه بارا بیا ماته کې هم د غذا کار درکې هم به دی وبکې چرګو کې چې دی د پوسټ کې دا چې دی هغه به د سم مرکب ته ورکې د دې لپاره د وبېدو کار ورکی او هم د خوراک کار کوي زونی او چرګ لاله ته ورکه هغه په خپل د زونی به شو کې دی دا په یو شي کې الله تعالی د څونو شیانو کار ورکې نو د الله تعالی د هر شی چې دی کریم دی کریم معنا د عزت قابل دی چې عزت یې وکړي دا د الله نعمتونه دي اهانت نه دی په کار مال کې غذا چې د ستاره لپاره ده ستاره مرکب د لپاره غذا ده دا واجب پکې کې د ځینې بوټي بیا چې موږ اوس نه خورو مګر څه چې ګولې خو ته اچې د بوټو څخه جوړېږي دا څه چې ګورې د دنیا دوايان چې کشربتان دي د چا سره وتلې د بوټو د بوټو څونه قیمتي سو یو واده راځي په تل په 100 روپۍ رانیسي یو وکه په دته به څه په 100 روپۍ رانیسي نو الله د کریم صفاتونه راکړي چې هر قسم چې موږ راشن کړی دي هغه کریم دي کریم منا عزتمن هغه ډیر ښه شی دی نو دغه ته دې وګوري خو بره بوای چې دا کار د انسان تر واسطې دی دغه نه نباتات او د دغه نه ډور مرزوی د پاره د دغه نه ډیر میلو نعمتو د پاره الله تعالی جوړ کړی نو الله تعالی چې دا دغه بالکل مستحق دی چې عبادت ورته وکړسي د خبره ومنلسي ولم يروا ايا ولم يروا دي نجي كتجي الى الارض ومسكت كم سون دير ام بتنا مجرشنا كل جدا كم استفامين دي خبر دي ملاقات سون دير ام بتنا مجرشنا كل جي فيها بدغم زكك من كل زوج ده ار قسم وجود سخ كريم عزت من عزت من شيا شم ده نعمت باعتبار عزت من يم ده علاج باعتبار عزت من يم ده غذاء اللي حاز بن عزت من شكثير ده الا نكرشنا بيتس الانسانان زندگي وغوري شد سون خطر سر کی جوری بدایوی تری بدایوی ناجوڑ بدایوی نو دا شیان چې د ګوت شیان علاج ورکی ام د نعمت کارور کی ام د غذا کارور کی ام د علاج کارور کی ان فی ذلک لآیه علاوه ان بشک فی ذلک پدغه راشنه کولو کې د قسمه قسم شیان پدغه کې لآیه تن خامخا غټ دلیل دی په دې کې غټ دلیل دی علاوه تعالی کو وجود پر وحدانیت باندې که دایس په مزمن فویږي هغه د مخه کومه خبره ذکر کړه الا ول کزه و غواړم پر دې به غټه نقشه د اسمان را نازل کوم نو اصل رم آیت ان شأن نزل علیه من السماء آیه و په اسمان تاسو د رسید الا ول د غمزه کی توګه د غشیر مرش نه کړی په دې کې نو دلیل نه رینم د اسمانه دی بل آیه و داس غټه معجزه نه نازلیږي چې ته مجبور سې ایمان پر اوري د غمزه کی دیغه څخه په عقل کار واخله ان بشک فی ذلک پدا چک پدا راشنه که اولو که ده دغشیانو ده جمزی که سخه لآیتن خامخا لمانا خامخا آیتن غط دلیل دی ده علاو تالا پر وجود ده علا پر قدرت ده علا پر وحدانیت وما کان اکثرهم مؤمنین وما کان اونجی اکثرهم اکثر ده خلق مؤمنین ایمان راولی که پر اغسر بیره چه ده غط دلیل ایمینی چه دمزی که سده در سر گلان جدی ده غط غط نعمتون اعلا را باسی لا ده ایمان نراولی لا ده علا ده وجود منکر دی یا ای وجود خومنی شریک ورسره نیسی او یا ای ده رکم ده وجود چه دی اغا منی ده خبر یا نمانی لکه قرآن د نبی علی السلام خبر د نبیان رسولان نه منی دا غس وای ز خدای منه نو دغه ایمان نوسنو ایمان خو هغه ایمان معتبر دی چې دا ټول د ایمان ارکان پک شي کې پرای لکه الله چې منی د الله صفات به منی د الله کلام به منی د الله رسولان به منی نو د مؤمنان نه پر د ایمان ارکان نه پر کوي و ان ربک له هو العزیز الرحیم ففایک وای چې ان ربک بشکر ابستا ل ان ربک بشک ربستا لخمخه هو دی العزیز دی غالب دی الرحیم رحمت کوم کی الله غالب ذاتی دغه سنخشم دم زک ستات د شکار کی ایمه د اسمانه څخه وغوړی درته نازلې چې بیا به پر بل خو مخ نسه ګرځولې خمخه به سر ورترږي مګر خو هغه آیا اگر کم الله و نه نازلې اگر کم آیت هغه سنخش چې تا مجبور کی چې ایمان راوړي مال خو بره هغه حکمت هغه دستور د الله چې دنیا دار د امتحان دی هغه بره پوکیش نو خو بره به د مجبور ایمان راوړي د مجبورې خو چې دی هغه خو مقبول نه دی الله په دربار کې او رحیم دا د دې د پردې چې انده د سچ تا پر انکار عذاب نه درکې خواله در رحمت شفاتم لري تاته وخت درکې کني حق خو دې د پداګړي چې انکار وکړي د سې د تعالی د طرفه ټاکه در باندې نازل شي په ځکه جنا نه باسه مګر دا رحیم مور سره مورګري کې ایمه غالب وای ایمه رحیم وای غالب سمانه چې ارڅ چې وغوړم کولای سم ستا فکر کې دارانې چې الله لک چې عاجز دي چې ماته عذاب نه راکې یا غالب یم بالکل واسه پرد نو ولنه کی اغه رحیم ور سره ملګری کی کنه اکثر وخت عزیز سره حکیم راځي په دې ځای کې رحیم ور سره راغلی چې هغه د رحمت واجه ده چې الله رحمت ډیر دی رحیم ذات دی انسانانو ته چی مور کی په پیړیو پیړیو ورکی چی اوس په ایمان را اوس پر اړه دی بدان نه وای چې ما زه مرکر سم د سی بیا را ل پر ما باندې ټکه ول ول پر ما د الله عذاب نازل شو الله بیا ما ته ته چی مون درلره درکړو ډیر وخت مې درلره درکړو نو خلاصه د خبرې ده چې د اوس صورت په سر کې چې موږ د قران کریم حقانیت په کوم ځای کې بیان کی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د اوغ ښکاره کتاب دی یا دا بیانونکي کتاب آیاتونه دي او الله تعالی په پای کې د عذاب ته اشاره ورته وکړه چې رب عزیز دی رحیم دی غالب ذات دی نو دی ته کوم غړي عذاب ورکول شي چې موږ لپاره هغه د منکرینو لپاره عذاب هم په کې ذکر کیږي هغه د رب ته وجه تورم چې ما دغه پایم پر دغه وشه مکذبینو عذاب ذکر شوی د دې ابتدا پر دغه سوال چې د قران حقانیت په سید د مکذبینو د لپاره د عذاب اشاره ذکر شوی تفسیر نو نور لپاره په قصو کې لپاره قصې شروع کیږي هغه او چې هغه قومونه الله تعالی ورته پیښ شي دغه چې الله تعالی کلام نه مني د نبی کلام نه من انجام سس نو د مکه مشرکان کله من عین دغه انجام سره به مخامخ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.